شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغیث کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے. اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران سبزی منڈی باب المدینہ میں ہم جمع ہیں. اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عزوجل کھانے کا اسلامی طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی روح المیان میں ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ سامی نے طویل عرصے تک تربوز صرف اس لیے نہیں کھایا کہ ان کو بتانا چل رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز تناول فرمانے کے لیے اس کو کس طرح سے کاٹا تھا. تربوز کاٹنے کی سنت، تربوز کھانا تو سنت ہے تو ثابت ہے، بلکہ کھجور اور تربوز ملا کر کھانا بھی سنت ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تربوز کس طرح کاٹنا سنت ہے. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں، احمد اللہ کی باتیں، واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں بہت عظمت ہے. جو حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے وہ جنتی ہے. لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، اس کے معنی کیا؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محقق کے علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حصے کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کو وہ گمراہ نہ کرے، وہ ایسا آدمی. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، انسان بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں، اگر یہ کھانے کا وہ کھانا دوسری طرح کا ہوتا ہمارا اور جانوروں کا، بعض جانور گوشت کھاتے ہیں، بعض چارہ کھاتے ہیں، بعض دانے چگتے ہیں جیسے پرندے، اور انسان بھی کھانا کھاتا ہے، اس کا جانوروں سے انداز مختلف ہوتا ہے کھانے کا، اور مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے اور اس کا طریقہ سب سے ہی جدا ہوتا ہے اور جدا ہونا بھی چاہیے. تو مسلمان کو اس طریقے سے کھانا انسب کہ جس طرح تاجدار عظم عرب محبوب رب عظم جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے آداب اس کی سنتیں ہمیں بتائی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے پہلے اس کی نیت پر غور کرنا ضروری ہے. نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، بری ہوگی تو گناہ ہوگا، اگرچہ وہ کام بے شک اچھا ہو لیکن بری نیت کی وجہ سے وہ گناہ کا کام ہو جائے گا. جیسے نماز کو لے، نماز سے بھی اچھی کیا چیز ہوگی، لیکن نماز اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا تو کوئی دیکھ نہ رہا ہوگا تو نماز پڑھتا ہی نہ، تو اب نماز پڑھنے کا اس کو گناہ ملے گا. تو اسی طرح ہر چیز میں نیت ہونی ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جیسی نیت کرے گا، جو جس طرح کی نیت کرے گا وہ اس کے لیے ہے. اور نیت بھی ایک بہت اچھا کام ہے. ایک حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو اب کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، بیان کرنا ہے، بیان سننا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، کسی کے گھر جا رہا ہے، کسی کی دکان پہ جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس میں اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو اسی طرح کھانے میں بھی نیتیں کرنی ہوں گی. حالانکہ کھانا فی نفس ہی تو مباح کہیں گے، اس کو جو حلال کھانا اس کو کھانا جائز مباح. اب اچھی نیت کرے گا تو وہ کھانا ثواب کا کام بن جائے. مثال کے طور پر حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں یہ ترغیب دلائی کہ کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرے کہ عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ گناہوں پر بھی قوت حاصل ہو سکتی ہے اس سے، لیکن عبادت پر بہرحال قوت حاصل کرنے کی نیت کرے. اگر آپ ایک دن پورا نہیں کھائیں گے کھانا تو عشاء کی نماز دشوار ہو جائے گی، پھر رات بھی نہیں کھائیں گے دوسرے دن فجر کی نماز میں آپ دوہرے ہو رہیں گے، اور اس دن بھی دو دن تک پورا نہ کھائیں تو پھر نماز پڑھنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. دیگر عبادات کو بھی اسی پر قیاس کر لیجیے. تو کھانا کھاتے ہیں تو ہمت رہتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور عبادات آدمی بجا لاتا ہے. تو صرف نیت کی بات ہے کہ نیت کر لیجیے تو ثواب مل جائے گا، ورنہ طاقت تو آ ہی جائے گی کھانے کی لیکن ثواب نہیں ملے گا. اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں گا، کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھوں گا، بعد کی دعائیں پڑھوں گا، اور کھانے کے دوران بھی اللہ کا ذکر کروں گا، یا واجد ہر ایک دو رکن پر کروں گا. تو اس سے پیٹ میں نجائز میں نور پیدا ہوگا. اسی طرح اچھی اچھی باتیں بھی کروں گا تاکہ مجوسیوں کی مخالفت ہو جائے، کہ جو آگ پوجنے والے ہیں وہ کھانا کھاتے ہو تو بولنا برا سمجھتے ہیں. اس نیت سے چپ رہے گا تو ظاہر گناہگار ہے. بلکہ فقہ کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے کہ اگر کوئی ایسا کہے کہ دیکھو آتش پرستوں کا طریقہ کتنا عمدہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت نہیں بولتے چپ رہتے تو یہ کفر ہے. اور اگر سر کسی کا جی نہیں چاہتا یا ہے ہی اکیلا تو وہ نہیں بولتا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں. جب عبادت کی نیت سے آپ نے کھانا کھایا تو اس میں یہ عبادت پر قوت کا سبب بنے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا عبادت کی نیت سے کھایا جائے تو وہ پیٹ بھر کے نہ کھائے گا. وہ جب پیٹ بھر کے کھائے گا تو عبادت پر قوت حاصل ہونا پوجا مزید نقصان ہوگا. وہ تو ڈاکٹر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 80% بیماریاں پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں. ہارٹ کے جتنے بھی امراض ہیں تقریباً ان میں ڈٹ کر کھانا ہی سامنے آیا ہے. آپ دیکھیں شعبان المکرم میں بلکہ رمضان المبارک کے آخری روزوں میں بخار نزلہ کھانسی بلکہ کھانسی کا عالم تو یہ کہ دوسرے تیسرے روزے سے ہی مسجدوں میں خصوصاً تراویح میں وہ تلاوت بھی ہو رہی تھی اور کھا کھا کھا کھا بھی جاری ہوتا ہے. ہر طرف ٹھوں ٹھوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ کباب سموسے کا کرشمہ ہوتا ہے. اسی طرح اور تلی ہوئی چیزوں کے یہ کارنامے ہوتے ہیں کہ خوب کھاتے ہیں لوگ کھانستے. اچھا پھر آخری دنوں بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز سے پہلے بغیر چبائے جلدی جلدی پیٹ میں دھکیلتے کھاتے نہیں. سموسا آیا وہ چک مارا گھپ کر کے اندر, پھر کباب اس کو بھی بس میں تھوڑا سا دانت لگا نہیں لگا اس کو بھی نکل لیا. اور یہ دراصل ہیس ہوتی ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں دوسرا میرا بھائی نہ کھا جائے, اس لیے وہ جلدی جلدی کھاتا آدمی. کہ مغرب کی نماز کی بھی پلس جلدی ہوتی ہوگی لیکن وہ ہیس غالب ہوتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد کس نے آپ کو روکنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ کھا سکتا ہے. تو ایک تو یہ, اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کو لوگ کھانے میں شمار نہیں کرتے. کھانا تو ہے جو اس کے بعد اطمینان سے کھایا جائے گا اس کو ہم لوگ کھانا بولتے ہیں عرف عام میں. خیر تو ایک تو یہ کھایا, پھر مغرب کے بعد کھانا کھایا اور بعض بکریاں بولتے ہیں تو مجھے تراویح کے بعد کھانا کھاتا ہوں. تو وہ بھی مطلب کچے نہیں ہیں. وہ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد خوب کباب سموسے کھاتے ہیں, لائٹ غذا اس کو سمجھتے. حالانکہ یہ بہت ہیوی غذا ہے. لائٹ وہ جو آپ نے چاول اور سبزی کھائی ہو تو شاید یہ قدرے لائٹ ہے. خیر تو وہ اس طرح ایک ٹائم میں کھا چکے ہوتے ہیں اور پھر دوسرا وہ تراویح کے بعد کھاتے ہیں, تیسرا پھر شاید وہ 12-1 بجے یا تراویح کے بعد بھی چھولے کھچڑا وغیرہ کھاتے ہیں, پھر سحری میں بھی کھاتے ہیں. الغرض یہ کہ افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا تھا, اور سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا بھوکا رہنا ہے. تو وہ ایڈوانس میں بہت کچھ کھا ڈالتے ہیں نتیجتاً, اور چباتے بھی صحیح نہیں ہیں تو اب دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں بیمار ہو جاتے ہیں. بخار آپ ڈاکٹروں کے پاس اگر کسی کو واسطہ ہو تو ڈاکٹروں کا بہت رش ہوتا ہے آخری دنوں میں. عید کے دن بھی بخار میں بےچارے پڑے ہوتے ہیں, 27 شب بھی بولتے ہیں میری 27 شب بھی بخار میں گزری, اور اس کو بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے جو یہ رمضان مبارک میں جو کھایا پیا ہے بیٹھ کے یہ سب اس کا نتیجہ ہے, اس کی توجہ نہیں ہوتی. خیر شعبان المکرم میں بھی وہ بےچارے ان میں سے ایک تعداد ہے جو بیمار رہتی. پھر بقرعید آ جاتی ہے, بقرعید میں پھر گائے بکرا جو بھی آیا وہ سب کو کلی اختیارات ہوتے ہیں پیٹ میں داخلے کے. تو بڑے بڑے بوٹے جو سال بھر میں نہیں کھائے تھے وہ بوٹے کباب اور سیخ کباب اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹمس ڈشے وہ کھاتے ہیں. تو محرم شریف میں آپ گور کنوں کو پوچھ لینا قبر جو کھودتے ہیں ان کو، ان کا محرم شریف میں سیزن ہوتا ہے گور کنوں کا، ہر ایک کا سیزن ہے پر ان کا سیزن وہ محرم میں ہوتا ہے، ہر سے زیادہ ہو. میرا گمان یہ کہ محرم شریف میں کیونکہ بقرعید کے بعد وہ چونکہ گوشت بہت کھایا ہوتا تھا، آہستہ آہستہ کولیسٹرول ٹرائگلیسرائڈز اور یہ لپڈ پروفائل یہ ان کا ان کی سطح اوپر جانی شروع ہوتی ہے، ہاضمہ الگ تباہ ہوتا ہے، القبض ام الامراض قبض بیماریوں کی ماں ہے. تو اس طرح وہ ان کا جو نظام انہضام ڈائجسٹو سسٹم یہ فیل ہو جاتا ہے اور مزید جو ہے وہ دل کے اندر مرض داخل ہوتا ہے اور گور کنوں کی سال بھر کی دعائیں کہ یا اللہ ہمارے روزے میں برکت دے شاید اس کی قبولیت کا جو سبب بنتا ہے کہ وہ لاشیں اور جنازے آنا شروع ہو جاتے ہیں. محرم محرم سفر ان میں اموات زیادہ ہوتی ہے، میرا یہ اپنا گمان ہے، آپ تحقیق کر لیجیے گا. تو اگر کھانے کر موت تو اس کی لکھی تھی اس نے آنا ہی آنا تھا. ایک میں دنیا میں اعتبار سے تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ موت آتی ہے تو اس کے ظاہر اسباب بھی اللہ نے ہی بنائے اور زندگی جو ہے عمر بڑھتی بھی ہے نیک کاموں سے، ہر نیکی سے عمر بڑھتی ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا جو ہے وہ ڈٹ کر نہ کھائے بلکہ احتیاط سے کھائے. مزید میرے آتا امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو، کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، ان کا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے. یہ دل سخت جو ہوتا نا، یہ دل کا گوشت سخت ہوتا یہ مراد نہیں ہوتا ہے، یہ دل کی سختی قساوت یعنی جس میں رقت پیدا نہ ہونا، نرمی نہ آنا. میں باطنی طور پر گیا دل سخت ہوتا ہے اس سے. مزید سنیے حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب جلد دوم صفحہ 326 پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں سحر ہونے کی حالت میں کھانا درس پیدا کرتا ہے، میں کوڑ پیدا ہوتا ہے اس سے. مزید آداب مدنی پھول توجہ سے سنیے، دسترخوان بچھانا بھی سنت ہے، دسترخوان کے رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے سرخ رنگ کا دسترخوان ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی مستند روایت ہنوز نظر سے نہیں گزری. تو خیر چمڑے پر بھی، چمڑے کے دسترخوان پر بھی سنت ہے، یعنی ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانا. تو دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، لیکن یہ احتیاط فرمائیے کہ اس پر کوئی حرف لفظ عبارت شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہو. آج کل دسترخوانوں پر عام طور پر کمپنیوں میں نام لکھے ہوتے ہیں، اشعار لکھے ہوتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بارگاہ امیر سنت میں عرض ہے، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ دسترخوان وغیرہ پر کسی چیز کی عبارت نہ ہو، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے یہ چھپا ہوا دسترخوان بھی آج کل آتا ہے، بس وہ ایک کیا کہیں فیشن کا حصہ کہتے ہیں اس کو، اگرچہ ناجائز نہیں ہو چھپا ہوا دسترخوان، تو اس میں اکثر لکھا ہوتا ہے تو اور کوئی چیز بچھا دے، کپڑا کوئی سا بھی جو ڈارک یعنی کہ گہرے رنگ کا ہوگا تو وہ جلدی میلا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی چھا لیا جائے، یا یہ اپنے ریڈ زین آتا ہے وہ بھی چھا لیا جائے. تو ریڈ زین میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار دھونے کی عادت نہیں ہوتی، اس پر اگر غذا کے اجزاء گرے بھی ہیں شوربا وغیرہ تو وہ کپڑے سے پوچھ دے تو صاف ہو جاتا. صلوا علی محمد. اللہ کے پیارے محبوب دارا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا، رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچو تک، یہ پہنچا یہاں تک پہنچا کہلاتا ہے، یہ ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی کا جہاں جوڑ ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے اس جوڑ کو پہنچا بولتے ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے۔ میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کرنے سے متعلق جو فرما رہے ہیں اس سے پانی کے استعمال پر بھی کچھ احتیاطیں ہیں؟ پانی کے استعمال میں احتیاط تو ہر حال میں، میت کو نہلانے میں بھی، خود اپنے نہانے میں بھی، پانی حسب ضرورت استعمال کریں، اس میں اسراف نہ کریں، لیکن نل اتنا تیز نہ کھول لے کہ پانی دڑا دڑ بہ رہا ہو۔ اور اگرچہ باوضو ہے، اگر کھانا ان کے کوئی بھی ثواب کے کام کے لیے، ثواب کی نیت سے تقرب کے لیے وہ اگر ٹھہرے پانی میں ہاتھ ڈالے گا، یہی کہ کھانے کا وضو کرنے کی نیت سے اگرچہ ہاتھ پہلے سے دھلا ہوا ہے، اگرچہ باوضو ہے، لیکن اگر پانی میں جیسے پتیلے میں یا بالٹی میں ہاتھ ڈالا دھونے کی نیت سے، کھانے کے لیے وضو کرنے کی نیت سے ڈالے گا، تو اب وہ بالٹی کا پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل مانے استعمال شدہ، اور یہ پانی اگرچہ ناپاک نہیں ہے لیکن وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا، تو اس کو قابل استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا پانی یہ مستعمل ہے نا، اس سے زیادہ مقدار میں غیر مستعمل پانی اس میں ملا دے، تو اب یہ واپس وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا۔ مستعمل پانی سے کپڑے دھو سکتے ہیں اور ناپاکی دور کر سکتے ہیں، محرج نہیں ہے۔ ویسے آپ نے احتیاطیں پوچھی دی، ایک احتیاط اس میں ہے تھوڑا قابل توجہ، اور وہ وضو کے لیے پینے میں وہ بہت زیادہ قابل توجہ، وہ یہ کہ جیسے کہ اب منہ عادتاً بند رہتا ہے، یہاں تک میں جیسے خاموش ہوں تو جہاں تک یہ ہونٹ بند رہیں گے، ظاہر رہیں گے نا، تو جو میں چپ ہو گیا تو عادتاً جو ہونٹ ظاہر رہے، نارملی جو ظاہر رہتے ہیں، ان کا دھونا وضو میں فرض ہے، غسل میں بھی فرض ہے۔ اب کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور یہ حصہ دھلا نہیں ہے اس کا، تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب گلاس میں جیسے پانی پیا اور وضو اس کا ٹوٹا ہوا ہے، منہ نہیں دھلا ہوا، تو اب یہ اگر ہوٹوں کا یہ حصہ پانی کے پیالے میں جائے گا تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس کا پینا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح یہ وضو اور غسل کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ تو کلیاں کرتے وقت، وضو کی کلیاں کرتے وقت یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ مونچھے اس میں پڑے، کہ مونچھے بھی پھر وہ جب وضو ٹوٹا ہوا ہے تو بے دھلی کہلائے گی، بے دھلا کہلائے گا، جو حصہ وضو ان اعضاء وضو جو ہے وضو ٹوٹنے سے بے دھلے ہو جاتے ہیں، اور اعضاء غسل ان سارا ظاہری بدن یہ غسل ٹوٹنے سے بے دھلا ہو جاتا ہے۔ تو وضو ٹوٹا ہے تو سارا بدن بے دھلا نہیں ہے، بلکہ جو اعضاء وضو میں دھلے جاتے ہیں نا صرف وہ بے دھلے، منہ کا اندرونی حصہ بے دھلا نہیں ہے وضو ٹوٹنے سے، کیونکہ اندرونی حصہ منہ کا جو ہے وہ دھونا فرض غسل میں، وضو میں فرض نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جب وضو ٹوٹ جائے اور پانی پینا چاہے تو بہت احتیاط کریں، کنڈلی میں بھی احتیاط کریں کہ کنڈلی ابھی لی نہیں، پہلے منہ میں گئی، اس سے پہلے اگر اس کی مونچھیں چلی گئی، ہونٹ کا اگلا حصہ اس میں ڈوبا، تو یہ پانی جو ہے مستعمل کر دے گا، تو احتیاط سے ترکیب بنائیں. یہ سب اب کیسے آ جائیں؟ ایک بار سن کر آ جائے یہ ضروری نہیں, اس کے لیے بار بار مشق کرنی ہوگی. مشق کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. پاکستانی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے احکامات, بہت ساری سنتیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. تربیتی کورس کر لیجیے 63 دن کا, اس میں بھی انشاءاللہ اگر آپ کو وہ سنتیں اور فرائض سیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آج تک مجھے ہوش ہی نہیں تھا, میں کہاں دیروں بھٹک رہا تھا اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے تو بہت ساری معلومات ہیں. معلومات یہ کل رہی تو اب کھلی کہ اپنے کو آتا ہی کچھ نہیں تھا, بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ہاں ہاں بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا, ان میں سے لاکھوں ہیں جن کو بسم اللہ نہیں آتا, کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا, یعنی صحیح پڑھنا نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب محمد رسول اللہ ہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لاکھوں مسلمانوں کو نہیں آتا, کہہ دوں کروڑوں کو تو شاید غلط نہ ہو. تو یہ سب یعنی اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلو ہم تجوید کے تباہی سے نہ آنا اپنی جگہ پر, لیکن الرحمن الرحیم یہ دونوں ہا جو ہے یہ سیکھنے سے آئیں گے. نہ حلق سے جو نکلتی ہے حروف حلقی ہے نا ہا, تو یہ سیکھنے سے آئیں گے. تو انشاءاللہ تربیتی کورس کریں گے نا اور مدنی قافلے میں سفر کریں گے, عاشق رسول کی صحبت میں ملیں گی, تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مصداق انشاءاللہ جو نہیں جانتا وہ سیکھے گا, جو جانتا دوسروں کو سکھائے گا. الحمدللہ صلوا علی الحبیب. تو کھانا کھانے سے پہلے اور بات بولو آپ پہنچو تک دھونا سنت ہے. کنڈیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے, مگر کھانے سے قبل دھوئے ہوئے ہاتھ مت پوچھئے. اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی. ہاں جنوب یعنی بے غسلے نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے. منہ کا اگلا حصہ اور حیض والی کا بغیر منہ دھوئے کھانا مکروہ نہیں. کھاتے وقت عمدہ پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے یا دو دانوں بیٹھیے, تینوں میں سے جس طرح میں بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی. یہ تینوں طریقے میں آپ کو بیٹھ کر بتا دیتا ہوں. دیکھیے اگر کپڑے تنگ ہوئے نا تو بے پردگی, اگرچہ پردہ ہوگا لیکن پردے کے باوجود بے پردگی ہوگی. یہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے کپڑے ایسے ہوں کہ پاؤں گھٹنا کھڑا کرنے سے پردے میں پردہ رہے. اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات میں تو یہ کہ جب بیٹھے تو چادر سے پردے میں پردہ کر لیں یا کرتا اتنا لمبا ہو کہ کرتے سے پردے میں پردہ کر لیں. تو میں دونوں صورتیں آپ کو کرتے کے ذریعے پردے میں پردہ کر کے دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ چادر کے ذریعے بھی. تو ایک طریقہ کھانے کے لیے بیٹھنے کا یہ ہے, ایک سنت یہ دیکھیے پردے میں پردہ ہو گیا. ایک تو یہ سنت کہ بایاں پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس پاؤں پر بیٹھ گیا, ایک سنت یہ کھانے کی. اور یہ میں نے چادر ہٹا دی تب بھی الحمدللہ پردے پردہ ہے کہ میرا کرتا لمبا ہے. اور آج کل یہ سنت بھی تقریباً مفقود ہے کیونکہ وہ سنت بہار شریعت میں بھی لکھی ہے, فتح اور رضویہ شریف میں بھی لکھی ہے کہ کرتے کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو. پنڈلی پاؤں کے پنجے کے جوڑ سے لے کر گھٹنا جو ہے نا اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں. ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان پاؤں کا جو حصہ ہے وہ پنڈلی کہلاتا ہے. تو اس کی آدھی پنڈلی تک سنت ہے, لیکن یہ لمبائی, یعنی کہ اگر میں کہوں کہ 99% 99 بھی مطلب یعنی دیکھے تو سنت کے مطابق بالکل یعنی کہ ہے ہی نہیں سلسلہ. اپنے ماحول میں جو قافلے میں مسافر بہت بنتے ہیں, جو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں, تو وہ مدنی انعامات کے مطابق انشاءاللہ آپ کو آدھی پنڈلی تک ان کا کرتا ملے گا. اور ڈھیلا ڈھالا کرتا یہ بھی سنت ہے. تو آج کل ڈھیلا ڈھالا کلی والا ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کلی والا. اگر کلی والا نہیں ہے تو کرتا پھر وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے. تو کالر بھی نہیں ہو تو بغیر کالر کا کرتا پہنا جائے. یہ کالر تو پھر کالر بھرتا ہے تو کان بن جاتے اس کے. اب میں کسی جانور سے اس کی تشبیہ نہیں دیتا. وہ کسی عالم کی کتاب میں پڑھا تھا میں نے, وہ لکھا تھا ٹائی اور کالر گلے میں تم لگانا چھوڑ دو, اے بھائیو داڑھی منڈانا چھوڑ دو. دیکھیے میرے کالر پر کوئی حکم شرعی نہیں لگایا, میں نے لکھا ہوا تھا ٹائی اور کالر گلے میں تم لگانا چھوڑ دو, چھوڑ دو اے بھائیو داڑھی منڈانا چھوڑ دو. داڑھی منڈانا حرام ہے. رہی ٹائی, تو ٹائی میں بھی بعض علماء بہت سخت حکم لگاتے ہیں کہ ٹائی یہ کفار کا شعار ہے. ان کا یہ طریقہ ہے ٹائی لٹکانا گلے میں. مسلمانوں کو تو کسی صورت سے بھی وہ نہیں لگانی چاہیے. پیارے باپا جان, ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹائی اب کفار کا شعار نہیں ہے, تو کیا اب اس صورت میں اگر مسلمان ٹائی پہنتا ہے تو بھی حرج ہے؟ آپ ایک چھوٹے موٹے مسلمان کو جو ٹائی کوٹ پتلون مزید اگر اس کو نمایاں کرنا ہے تو ہیٹ بھی اس کے سر پہ جمع دیجئے اور اس کو جانے دیجئے. وہ جا رہا ہے یا وہ آ رہا ہے, کیا آپ وسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان آ رہا ہے؟ شیوڈ ہے بالکل اس ہولیے میں. چلو آپ پہچانتے کہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا تو آپ مسلمان کہیں گے. اور جس ہولیے میں اس وقت دعوت اسلامی والے الحمدللہ کہ ان کا کرتا, ان کا پاجامہ, ان کے چہرے پر داڑھی, اور جو واقعی دعوت اسلامی والے حقیقی معنوں میں ان کی زلفیں, امام شریف, اور بہت زیادہ باعمل سنتوں کا دیوانہ ہے, تو پھر وہ جب تیل لگاتا تو اس کے سربند ٹوپی کے نیچے, تو وہ مطلب ہے کہ بالکل شریعت کے مطابق سنت کے مطابق لباس والا. دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے اس کو کیا بولیں گے؟ دیکھنے والے کا کیا, یہ مسلمان ہے احتیاط کرنا. اگر کافر ہوگا تو وہ یوں کہے گا. میں بمبئی میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک ہوٹل سے بالکل پھرتی کے ساتھ ایک دوڑ کر آیا ہوٹل والا, بیرا ہوگا کوئی بھی ہوگا, بڑے تپاک سے اس نے السلام علیکم اور ملا. وعلیکم السلام. پھر جب وہ چلا گیا تو مجھے صحیح بھائیوں نے بتایا کہ کافر تھا یہ. اب ہو سکتا ہے وہ اپنے مذہب پہ کچا ہو, لیکن کچا ہونا بھی اس کو کفر سے فارغ نہیں کرے گا, مسلمان تو نہیں کہلائے گا. لیکن ہوتے ہیں ایسے کفار, دیکھیں کہ جو ڈھیلے ہوتے ہیں ان پر تھوڑی انفرادی کوشش کی جائے تو جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو وہ کافر تھا, اس نے مجھے کیوں آ کر سلام کیا بھاگ کر, حالانکہ اور بھی کئی ظاہر ہے کہ وہ مین روڈ تھا, مجھے بھاگ کے آ کر اس کو سلام کیا. تو ضرور اس کافر نے میرا حلیہ دیکھا اور اس کو کوئی اس نے نہ مطالبہ کیا نہ یہ پوچھا کہ کیا چائے لاؤں کھانا لاؤں, ہوٹل والا تھا, کچھ بھی نہیں. تو یہ کہ اس کو اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی دلچسپی ہوگی جبھی نا, اور مجھے دیکھ کر میرے حلیے کو دیکھ کر نے سوچا ہوگا کہ یار یہ ہے مسلمان جو جا رہا ہے. الحمدللہ تو یہ کہ اس حلیے میں دنیا میں کہیں بھی ہم چلے جائیں گے تو ہمیں کوئی نہ نصرانی کہے گا نہ یہودی کہے گا نہ سکھ کہے گا, ہمیں مسلمان کہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی متعزل علی نے اپنی معائنہ تصنیف فیضان سنت جلد اول میں ایک بہار نقل فرمائی ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی لباس سے ملبوس ایک اسلامی بھائی کو کوریا میں ایک کورین نے دیکھا, اور دیکھ کر کچھ گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا ہوگا کہ یہ آپ کے سر پر کیا ہے, تو اسلامی بھائی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت امامہ شریف ہے. اس نے داڑھی کے بارے میں اور اس طرح اس نے چند سوالات کیے تو اسلامی بھائی نے جواب دیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کورین نے کچھ یوں کہا کہ اب تک میں نے یہ باتیں پڑھی تھیں, آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے. اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے آسٹریلیا کے ایک مبلغ نے سنایا تھا. وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا لیکن بہت پکا تھا, امامہ بندہ تھا, ٹیکسی ڈرائیور آسٹریلیا سڈنی. بولا کہ میری ٹیکسی میں ایک بیٹھ گیا, فلاں جگہ پہنچا دو, اور جا رہا تھا وہ رنگلیاں منانے کے لیے کسی وہ شراب خانے یا اسی طرح کلب وغیرہ کی طرف. اس دوران اس نے کوئی اس طرح کی بات کی, ان دنوں ایک کھلاڑی کچھ ابھر کر آ رہا تھا جو سکھ تھا اور پگڑی پہن کر کھیلتا تھا. مسلمان تو شرماتے, داڑھی رکھتے ہو شرماتے کہ لوگ کیا بولیں گے. بہرحال اس کی مثال دینی نہیں چاہیے اور آپ سمجھدار ہیں, میں نے دے ڈالی تو ہو گیا. تو اس نے اس کو بولا کہ وہ تمہارا آدمی بڑا اچھا کھیل کھیل رہا تھا. ڈرائیور کو بولا وہ فلاں, تو اس نے بولا کہ ہمارا آدمی نہیں تھا وہ. تو بولا تم الگ ہو, تم نے بھی تو یہ پہن رکھا ہے. تو ہمارا تو فرق ہے, شملہ بھی ہوتا ہے. خیر وہ ایک سرسری نظر میں اس نے, وہ ہمارا آدمی نہیں تھا, وہ تو سکھ ہے, ہم لوگ مسلمان ہیں. اور اس نے تھوڑی سی انفرادی کوشش کی تو وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. بولا میں تو یاسی بنانے جا رہا تھا, اب اسلام میں تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں, مجھے وہیں اتار دو جہاں سے تم لے کر چلے ہو. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ. تو ابھی امامہ شریف پہنا تھا تو وہ امامہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بنا نا, اگرچہ اس نے پہلے جو بات کی وہ غلط تھی کہ تو تمہارا آدمی, اس نے کہا تو غلط فہمی کی وجہ سے اس کی غلط فہمی دور ہو گئی. الحمدللہ وہ ہمارے اسلامی بھائی کے حسن اخلاق اور انفرادی کوشش کے نتیجے میں وہ دوران سفر ٹیکسی میں ہی مسلمان ہو گیا. خیر اس طرح کی تو بہت ساری باہریں اللہ کے فضل و کرم سے کہ دنیا میں جہاں تہاں سے مسلمان ہونے کے, یعنی کہ اسلام قبول اسلام کی خبریں اسلامی بھائی بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ. ایک طریقہ تو یہ ہوا, اور ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ, یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین زمین پر ٹکا کر اور ایک طریقہ یہ دو زانہ اب جس کے کپڑے تنگ ہیں اور اگر گھٹنا اٹھاتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے اس کے لیے یہ دو زانوں میں عافیت ہی عافیت ہے, بے پردگی کا امکان نہیں, سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اور پردے میں پردہ بھی رہے گا. اچھا جو پردے میں پردے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اسلامی بھائی چادر کی تھپی گڈی وہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے پردے میں پردہ کما حق تو ہوں نہیں ہو پاتا, تو چادر کو ایک تہی کر لیں, ایک تہی میں نہیں سمجھے, سنگل کر لیں, سنگل کر کے پھر اس کو گھٹنوں سے اچھی طرح گھٹنوں میں نیچے داخل کر کے اور پیچھے سے اس طرح دبا لے پاؤں پنجوں وغیرہ میں کہ وہ ہر طرف سے ڈھک جائے تو پردے میں پردہ مضبوط ہوا انشاءاللہ. اور جب بھی بیٹھیں اس طرح عادت ڈالیں, اس طرح بہنیں بھی اس طرح پردے میں پردے کی عادت ڈالیں اور اپنی جو بھی نمایاں جسم کے حصے ہیں ان کو اپنی ماں بہنوں سے بھی چھپا کے رکھیں, بھائیوں سے بھی چھپا کے رکھیں. چار زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے, تو آج کل پیٹ بہت باہر زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور چار زانو کھانے کی عادت بھی, اور جن کی عادت نہیں ہے وہ دو زانو, یہ جس طرح سنت کے انداز میں نے عرض کی ہے اس طرح بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, وہ نہیں بیٹھ پاتا. پھر بعض اوقات بولتا ہے میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے, تو واقعی اس کے پاؤں میں درد بھی ہو جاتا ہوگا, تو وہ ایسا ہے کہ چار زانو کھانا کھا کر یعنی کہ ہمیشہ چار زانو کھاتے کھاتے کھاتے اس کے پاؤں جو ہے نا وہ ایک مخصوص انداز میں یعنی چار زانو کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو گئی ہے, اس لیے اب وہ اس کی ڈھلائی کو کھولتا تو اس کو درد ہوتا ہے. تو چاہے درد ہو کچھ بھی ہو اگر وہ سنت کے مطابق بیٹھے گا کچھ دیر سنت کے مطابق بیٹھ جائے پھر اگر درد برداشت نہیں ہوتا تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے پھر سنت کے مطابق بیٹھ جائے تو انشاءاللہ اس طرح اس کے پاؤں کی ڈھلائی جو ہے وہ سنت کے مطابق بیٹھنے کی صورت میں ہو جائے گی. آپ دیکھو کئی سائیں بھائی ماشاءاللہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ دو زانو وہ بیٹھ سکتا ہے کہ جس نے دو زانو بیٹھنے کی عادت بنائی ہو, تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ دو زانو بیٹھنے کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو جاتی ہے, تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, اور جن کی عادت نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو بزرگوں کا تو یہ طریقہ پڑھا میں نے کہ وہ تنہائی میں بھی ایسے بزرگ گزرے جو دو زانو بیٹھتے تھے, ان کی یعنی کہ یہ تصور ہوتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں. اب جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت کیسا ادب ہونا چاہیے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے, تو اس لیے وہ تنہائی میں بھی دو زانو بیٹھا کرتے ہیں, لیکن دو زانو بیٹھنا فرض واجب سنت الموقعہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایسا بزرگان دین بعض بزرگان دین سے ثابت ہے, تو ہم بھی کوشش کریں اور ادب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا نا, جیسے بیان ہو رہا ہے درس ہو رہا ہے نعت شریف پڑھی جا رہی ہے یا کسی بزرگ کے پاس ہم پہنچے کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو ایسے موقع پر بھی اگر ادباً ہم دو زانو بیٹھیں گے نیت ادب کی ہو تو انشاءاللہ ثواب ملے گا ہمیں. یہ سب عادت بنانے سے ہوگا. ایک حاکم کا انتقال ہو گیا تو یہ میں نے پڑھا تھا اپنے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں یا فوائد الفواد شریف میں بھول گیا ہوں, بہرحال انہی میں سے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک حاکم کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو کہنے لگا کہ میں تو حاکم تھا اور حاکم کا ظلم سے بچنا بہت مشکل رہتا ہے, میں نے تو بڑے گناہ کیے تھے لیکن ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. پوچھا گیا وہ عمل کون سا, فرمایا کہ ایک بار مجھے میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو پڑوس سے کہیں سے تلاوت کی آواز آنے لگی، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میرے دل میں ایک دم احترام پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو میں فوراً اپنے تخت سے نیچے اترا اور ادب سے دو زانو بیٹھ کر توجہ سے سننے لگا. میرا وہ گھڑی بھر کا ادب جو تھا الحمدللہ میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. میں اللہ تعالی سے ادب کی توفیق کا ملتجی ہوں، طلبگار ہوں کہ بے ادب جو ہے وہ فضل رب سے محروم پھرتا ہے. خیر جو دو زانو نہیں بیٹھتا معاذ اللہ اس کو فضل رب سے محروم بھی نہیں کہا جائے گا، کہیں آپ کو سختیاں شروع نہ فرما دیں. یہ تو ایک مطلب ادب ہے، جو نہیں کرتا اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. اگر ایک اچھا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ اور اچھوں کا طریقہ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے. تو یہ باتیں صرف ترغیب کی ہیں، ترہیب کی نہیں ہے، ڈرانے کی نہیں ہے، ترغیب دلانے کی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احیاء العلوم میں پہلے لقمے سے قبل بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے جبکہ اور لوگ موجود ہو. شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا. دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ عز و جل کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا. یا واجد ہو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نیوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. یا ہر لقمے سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے. ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد ہو اور بسم اللہ کہتے جائیے. اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجد ہو، اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی. اس کی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں، یعنی بیچ میں ذکر اللہ کرنے کی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر حمد کرتا ہے. تو یہ کہ کھانا جو ہے وہ اس کے دوران ذکر اللہ ہو، تاکہ ہمارا کوئی کام، ہر کام میں جہاں جہاں ممکن ہو ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہو جائے نا، اس سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی حمد ہر لقمے پر بیان کی جائے. کہ اللہ تعالی جس سے راضی ہو جائے گا تو اس کو اپنا دیدار بخشے گا، جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. لہذا ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے. ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا. انشاءاللہ عزوجل نیکیوں کا انبار اور ثواب کے انوار ہی انوار ہوں گے. صلوا علی الحبیب. اور اس کی برکتوں کے, اللہ کا نام لینے کی برکتوں کے تو کیا کہنے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار, غیبوں پر خبردار بزن پروردگار, ہم گناہ گاروں کے اور بے بسوں کے مددگار, شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مشک بار ہے, آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کھانے میں کچی پیاز, کچا لہسن, کچی مولی وغیرہ کوئی بدبودار چیز شامل ہو تو ادب کا تقاضا ہے اب بدبودار منہ سے ذکر اللہ نہ کریں. ایسے میں ذکر اللہ کرنا بے شک جائز ہے لیکن ادب نہیں. آج کل وہ کچومر جو ہوتا نا, اس میں عام طور پہ کچی پیاز ہوتی ہے, سلاد میں بھی کچی پیاز اور کچی مولی وغیرہ ہوتا ہے. اسی طرح وہ اچار میں بھی جو تازہ اچار بناتے گاجر وغیرہ کا جو بنا کر فوراً پیش کر دیا جاتا ہے, اس میں بھی کچا لہسن ڈالا جاتا ہے. اسی طرح چٹنی بناتے جس میں ہری مرچ پودینہ وغیرہ ہوتا ہے, اس میں بھی کچا لہسن بعض لوگ ڈالتے ہیں. تو یہ کچا لہسن, کچی پیاز, کچی مولی, گندنا, ایک یہ بھی سبزی آتی ہے جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو ایسی چیزیں جب کھائے تو پھر اللہ کا نام نہ لے, یہ ادب ہے. اور اگر ایسی چیزیں کھانے کے بعد منہ میں بدبو ہے تو اب مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. اب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو کچی پیاز, جیسے سموسے تلتے ہیں بعض اوقات اس میں بھی وہ کچی پیاز ڈالتے ہیں اور قیمہ پہلے سے بھنا ہوا ہوتا ہے, تو کچی پیاز وہ تھوڑی دیر تلنے سے پکتی نہیں ہے, کچی کچی رہتی ہے, اس کی وجہ سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. چنے چھولے ان میں بھی کچی پیاز ڈالی جاتی ہے, کچی پیاز بھی ڈالی جاتی ہے, یعنی کہ کچی پیاز ڈالی ہی جاتی ہے, سر ڈالتے ہیں بعضوں نہیں ڈالتے. تو اگر کچی پیاز والی یا کچے لہسن والی پکا ہوا کھانے مر گئی, کچا بھی کھانا جائز ہے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھے. تو اب اگر یہ کچومر وغیرہ اس طرح کا کھایا یا سردیوں کا ایک کھانا ہے جو ہماری برادری میں پکاتے ہیں, میمن برادری ہے یا گجراتی برادری میں, اس کا نام ہے, اس کو بولتے ہی لہسن ہے, تو وہ باجرے کی روٹی جو ہے اس میں گھی وغیرہ ڈال کر اس کو تپا کر اس کو پھر ہاتھ سے مسل کر, یعنی مسلتے ہیں, اس میں گھی مکس کرتے ہیں اور اس میں کچا لہسن کتر کے اس میں مکس کر کے کھاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سردیوں کی غذا شوق سے کھائی جاتی ہے. اور قریب اس کے وہ بینگن کو بھون کر اس کا چھلکا اتار کر, ان آگ پر بھونتے ہیں بینگن کو, سینکتے ہیں اور اس کا چھلکا اتار کر دہی میں اس کو, اس کا بھرتا بولتے ہیں, بھرتا بناتے ہیں, اس سے یہ شوق سے کھایا جاتا ہے. تو اب اگر یہ کھایا تو منہ میں بدبو تو ہونی ہے, نماز بھی پڑھنا اب ایسی صورت میں بہتر نہیں ہے اور مسجد میں داخلہ حرام اگر منہ میں بدبو ہے. ہاں منہ کی بدبو کسی طرح بھی زائل کر دی, آسانی سے جاتی نہیں ہے بو, کہ آپ نے بھی کھایا اور جماعت کو اب دو منٹ رہ گئے, جیسے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جب وہ جماعت کا بالکل وقت ہوتا ہے تو جناب اٹھتے ہیں اور خرامہ خرامہ استنجا خانے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ آسینے چڑھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کبھی رکعت ملی تو کیا، کبھی قعدہ ملا تو کیا، کبھی بھاگ کر گئے تو سلام پھر گیا تو کیا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. آج کل ایک تعداد ہے جن کو. تو خیر وہ فوراً منہ صاف ہونا اس کا دشوار ہوتا ہے. تو آپ بولو کہ چلو یار مسجد کی حاضری معاف ہو جائے گی، اپنے کھا لیتے منہ میں بدبو ہو جائے گی تو مجبوری ہو جائے گی، مسجد میں جا نہیں سکیں گے تو ایسے گھر میں پڑھ لیں گے نماز. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کام گناہ کی طرف لے جائے اب وہ کام بھی گناہ ہے، یہ فقہ کا اصول ہے. تو اب ایسے وقت میں جبکہ یعنی کچا لہسن یوں کھانا ناجائز نہیں ہے، کچی پیاز کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن اب جبکہ پتا ہے کہ جماعت کا وقت قریب ہے اور منہ صاف کرنا ممکن نہیں ہے، ایسی صورت میں اب قصدن کچی پیاز کچا لہسن کھانا کہ اب جماعت کے لیے چھٹی کر لوں گا میں اس طرح، اب یہ کھانا ناجائز ہو جائے گا. کہ اپنے لیے خود اس نے عذر پیدا کیا، عذر تھا نہیں اس کا، تو اس طرح اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کی ان مسائل کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو میرا ایک رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، 32 صفحات ہوں گے شاید، وہ پڑھیے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ بھی کیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے بہت سستا مل جائے گا. تو فیضان سنت حاصل کر لیجئے، یہ اس میں بے شمار سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام بھی ہے، مدنی انعامات کا رسالہ آپ لیجئے. ہم مدنی انعامات بولتے ہیں سوال جواب کی صورت میں، سوالات کی صورت میں، اور اس کا وہ رسالہ پر کر کے ہر مہینے کی، ہر مدنی ماہ کی یعنی اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کے اندر اندر ذمہ دار کو جمع کروانا ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری یعنی کہ اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اور جو مدنی انعامات پر عامل ہوگا نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، وہ آپ کو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ملے گا عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں. خود تجربہ کر لیجیے مدنی انعامات پر عمل کر کے، آپ انشاءاللہ آپ کو پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ میں نے اتنی غفلت میں گزاری، اور مدنی انعامات میں ایسا ماشاءاللہ خزانہ ہے جنت پانے کا. تو مٹی کے برتن میں کھانا یہ بھی ایک مدنی انعام ہے جو ہمارے دعوت اسلامی میں ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ پائیں گے انشاءاللہ. یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں جیسے مدنی مرکز فیضان مدینہ، وہاں آپ کو مٹی کے برتن بیچنے کے بستے بھی ملیں گے، یہاں سے آپ خرید بھی سکیں گے، حالانکہ ہر جگہ نہیں ملیں گے، یہاں ماحول ہے اس طرح کا الحمدللہ. سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھئے. زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے. ٹیک لگا کر ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے لیٹے یا چار زانو یعنی چوکڑی مار کر مت کھائیے. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجئے. اول آخر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے، الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے. فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 669 پر ہے. بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر دہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا 10 اے تکبر کے لیے ہے، یعنی تکبر دور کرنے کے لیے ہے. ہاتھ ملا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے. اس طرح اجزاء کھانے ہی میں گریں گے ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے کھائیے, الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. تین انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتدان سیدھے ہاتھ کی بنسر چھوٹی انگلی کے برابر والی کو بنسر بولتے ہیں اور چھوٹی کو خنسر بولتے ہیں, یہ عربی میں خر. تو یہ چھوٹی انگلی کی برابر والی انگلی جو ہے اس کو عادت اگر آپ کو بنانی ہے, تین انگلیوں سے نہیں بن پا رہی, تو اس بنسر کو آپ خم کر لیں اور اس میں ربڑ بینڈ, یہ ربڑ بینڈ چھوٹا سا ہوتا ہے جو یہ پہن لیں اس طرح. اب تین انگلیوں سے نوالا آسان ہو جائے گا. دیکھیے پہلی بار تو کوئی کام بھی دشوار ہوتا ہے, شروع میں کوئی بھی کام دشوار ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. بچہ بھی شروع میں چلتا ہے تو گرتا ہے, پھر چیختا ہے, پھر زور لگا کے اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے تو پھر پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھلانگیں لگانا اور وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. شروع میں انگلی تھک جائے گی آپ کی, لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح شروع میں تین انگلیوں سے نوالا بھی نہیں اٹھے گا اگر عادت نہیں تھی تو, پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ تین انگلیوں سے کھا رہے ہوں گے. تو اس طرح آپ ربڑ بینڈ لگا کر کھا لی. اگر ربڑ بینڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ روٹی کا ٹکڑا خنسر اور بنسر چھوٹی اور اس کے برابر والی انگلی میں رکھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.